और मैं ये भी नहीं जानता कि शायद वो तुम्हारा इम्तिहान है या एक मुद्दत तक कुछ फ़ायदा उठाना है।